fotel Windowsem 10 tylko 699. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 sierpnia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami burzowa noc, po niej przyjdzie ochłodzenie. Szefowa MENU Anna Zalewska dementuje informacje na temat swojej ewentualnej dymisji. Nad Hawajami przechodzi huragan Lane, ale nie jest tak groźnie, jak zapowiadano. Burze i ulewy w tej chwili nad centralną Polską przechodziły, przechodzą lub będą przechodzić niemal wszędzie. IMGW wydało ostrzeżenia dla kilkunastu województw. Burze towarzyszą zimnemu frontowi atmosferycznemu, który przesuwa się z zachodu na wschód. Aleksander Przoniak. Jak mówi synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, spokojnie będzie jedynie na zachodnich krańcach Polski. Reszta kraju jest objęta ostrzeżeniami o burzach pierwszego stopnia i ostrzegamy, że w czasie burz mogą wystąpić opady do 40 mm i porywy wiatru do 90 km. Za frontem idzie ochłodzenie, temperatura może spaść o 10 stopni. Jutro gwałtowne burze są jeszcze możliwe na wschodzie kraju. Najgroźniejsze na południowym wschodzie, przede wszystkim na południu województwa małopolskiego i podkarpackiego. I tu jeszcze spodziewamy się opadów do 20 mm. W przyszłym tygodniu w centrum, na zachodzie i wschodzie Polski temperatura nie przekroczy 25 stopni. Jednak na południowym zachodzie w połowie tygodnia termometry mogą wskazać nawet 30 stopni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dwóch sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat i otrzymali na początku lipca pismo od prezydenta zawiadamiające o ich przejściu w stan spoczynku, wystąpiło z pozwami o ustalenie, że ich stosunek służbowy sędziego Sądu Najwyższego nie wygasł. Aktualnie oba pozwy zostały zarejestrowane w Sądzie Najwyższym i czekają na wyznaczenie terminów posiedzeń, informuje Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego. To wakacyjne plotki. Jestem zajęta wdrażaniem reformy szkolnictwa. W ten sposób szefowa MENU Anna Zalewska odniosła się do medialnych informacji na temat jej ewentualnej dymisji. O możliwych zmianach na stanowisku ministra edukacji napisał w ostatnich dniach tygodnik Wprost. Zdaniem gazety obecnie szefowa MEN może otwierać dolnośląską listę PiS-u w wyborach do Europarlamentu. Jej miejsce na stanowisku mógłby zająć wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Obywatelski Kraków, taką nazwę ma komitet wyborczy, który zarejestrował dziś Jacek Majchrowski, od lat prezydent tego miasta, ubiegający się teraz o kolejną kadencję. Mają bardzo różne przekonania, bardzo różne poglądy. Nie jesteśmy jednolicie światopoglądowo ustawieni, ale jest jeden cel. Tym celem jest Kraków. To o członkach Komitetu Wyborczego. Jacek Majchrowski ma poparcie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u i SLD. Oprócz niego o fotel prezydenta Krakowa ubiegają się m.in. posłanka PiS-u Małgorzata Wasserman, kandydatka Zjednoczonej Prawicy. Nad Hawajami przechodzi huragan Lane. Huraganowi towarzyszy porywisty wiatr dochodzący nawet do 180 km na godzinę oraz ulewne deszcze. Jak informują służby meteorologiczne, w niektórych miejscach przez ostatnią dobę spadło ponad 300 litrów wody na metr kwadratowy. Żywioł wywołał też wysokie fale na Pacyfiku. Mieszkańcy terenów przybrzeżnych zostali ewakuowani jeszcze przed jego nadejściem. No surfing, no swimming. Beaches are closed. Przedstawiciele służb dodają jednak, że część osób w związku z załamaniem pogody może być obecnie odcięta od świata. Sytuacja jest i tak lepsza niż prognozowana. Huragan kilka dni temu miał piąty najwyższy stopień w skali Saffira-Simpsona. W ostatnich godzinach osłabł do stopnia drugiego. Lane jest najsilniejszym od 26 lat huraganem w rejonie Hawajów. Oszacowanie strat w związku z obecnym żywiołem będzie możliwe za ponad dobę. Wtedy Lane zacznie oddalać się na północ od wysp. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. I na koniec przenosimy się do Gdyni na Dar Pomorza. Od dzisiaj to właśnie stamtąd jest nadawana większość trójkowych audycji i tak będzie aż do niedzieli. To w ramach festiwalu Lato z Radiem. Łączymy się z Darem Pomorza. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, dzień dobry. Jaka atmosfera panuje na pokładzie? Bardzo dobra, tym bardziej, że pod wieczór w Gdyni w końcu na chwilę wyjrzało słońce, w którym Dar Pomorza wygląda naprawdę znakomicie. Różowe trójkowe studio ustawione jest między pierwszym a drugim masztem wokół liny, koła ratunkowego, łodzie, a pośrodku tego Marek Niedźwiecki i słuchacze, którzy ledwo mieszczą się na pokładzie. Wcześniej w Gdyni intensywnie padało, w nocy trzeba było nawet przykryć sprzęt radiowy, uwaga, żaglem z Daru Pomorza. Deszczowa pogoda słuchaczy Trójki jednak nie odstraszyła. Ja słucham Trójki w sumie od zawsze. Przeżycie po prostu dla mnie osobiście. Wyobraźnia w ogóle podpowiada różne inne obrazy, a rzeczywistość zupełnie inna jest. Widzę, że pełen minimalizm. Dwie butelki wody, laptop i mikrofony. Widziałem, że jest już selfie z trójką zrobione. Mam nadzieję, że syn kiedyś te selfie sobie otworzy i powie: byłem tam kiedyś mały, a dalej tego radia słucham z ojcem. Tu na Darze Pomorze jeszcze do 22 lista przebojów programu trzeciego. A jutro na pokład zawita debata o niepodległej, Markomania, Muzyczna Poczta UKF i Radiowy Dom Kultury. Dziękujemy, mówił Karol Surówka, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy burze głównie na wschodzie kraju, jutro sporo chmur w zachodniej części Polski, we wschodniej nie tylko chmury, ale także przelotne opady i nadal burze, lokalnie z gradem. Od 18 stopni na wybrzeżu, Pomorzu i terenach podgórskich do jeszcze 27 na Zamojszczyźnie i wschodzie Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. I ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi, oszczędzasz aż 500 zł, płacąc jedynie 1999 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców między innymi Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Wielka premiera albumu 26 sierpnia na festiwalowych stoiskach Polskiego Radia w Gdyni. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Leclerc. Leclerc okazji bez liku. Głodny szkolnych sukcesów? W Leclerc super oferta na piórnik z całym wyposażeniem. Za jedyne 9,99. Leclerc. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować... Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ...1908 notowanie listy przebojów programu trzeciego z Daru Pomorza w Gdyni. No i zaczynamy od Mikołaja. Dzień dobry, Mikołaj. A jeszcze raz, dzień dobry, Mikołaj. Dzień dobry. O, teraz dobrze. A ile ty masz lat? Mam 11 lat. I przyjechałeś skąd? Z Radomia. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moich rodziców i całą klasę czwartą I. I już? Już. Dzięki. To tak niepozornie wygląda, a se poradzi, prawda? Taki przejęty był mocno. Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma, to minus 5, 26 tygodni na liście. Pół roku, tak, to jest nasza rekordzistka. 26 tygodni na liście, na 28 dzisiaj. Słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi żyje. serce strułek rzuciłbym w triumfie pod nogi i pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami. Ten, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy z ust cieniów człowieka. Bogom wyrwawszy z ust. Pół roku na liście. Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma. Dzisiaj na miejscu 28. Tymek w naszym studiu. Cześć, Tymek. Dzień dobry. Wyglądasz mi na jakieś 12 lat? Tak. A nie jest ci zimno? Nie. A kto ci wymyślił fryzurę? Sam. A niewygodna taka długa grzywka. No dla mnie jest okej. Okej. A kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam klasę 6A, klasę 6B i moją rodzinę. Dzięki. A skąd jeszcze, skąd przyjechałeś? Jestem stąd, z Gdyni. A, z Gdyni. Tymek z Gdyni. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Czerwona sukienka, Justyna Święs, w tym tygodniu bez zmian na miejscu 27. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Czerwona sukienka, Justyna Święs, dwa razy na liście i dwa razy na miejscu 27. To była Justyna, a u nas Martyna, witaj. Dzień dobry. A ile ty masz wzrostu? 165 cm. To nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam mojego ukochanego wujka, który jest w tej chwili w Hull w Anglii, a także moje ukochane rodzeństwo starsze. A skąd przyjechałaś? Ja przyjechałam z Anglii. A okej. Okay. Martyna z Anglii, dziękujemy za pozdrowienia. Kaja i Zbigniew Wodecki, Chwytaj Dzień, 14 tygodni na liście, dziś na 26. We fadi, tam wikari tata, ali fi, want to see do de ba, love you too. Nej, hellre fint du så vid du tar mig. Wackity, pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz, chwytaj dzień. Całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, poklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Kaja i Zbigniew Wodecki dzisiaj na miejscu 26. Piotrek w naszym studiu. Witaj, Piotrze. Dzień dobry. Ile ty masz lat? 9. W grudniu 10. A skąd przyjechałeś? Z Karwin. Aha, okej. Okay. A kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam 3, teraz 4. I gości z Gliwic, którzy przyjechali tutaj na Kaszuby. Dziękujemy bardzo. Dobrze, że on ładnie wymawia R, bo właśnie mój sześniak nie wymawia R. Jak byliśmy w Calvi, na Korsyce, to mówi, że w Polsce też byliśmy w Calvi. Warius Manc, Kasia Stankiewicz, Kot bez ogona. 2 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na 25. Kto się wiatr, ten zbiera burzę, ale na wietrze pięknie tak faluje mak. Wychodzisz z siebie, stajesz obok, od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz, podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. Kot bez ogona. Kasia Stankiewicz, Warius Manc w tym tygodniu na miejscu 25 w naszym studiu. Jeremi. Dzień dobry, Jeremi. Dzień dobry. A ty masz tak 4 czy 5 lat? 4. 4,5. A, no właśnie. 4,5 to już nieźle. A skąd przyjechałeś? Z Gdańska. Mhm. I kogo pozdrawiasz? Pawełka i pana Wodeckiego w niebie. O, pięknie. No, brawa dla Jeremiego. Joe Bonamassa, Redemption, 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 24. To the well and looked in the mirror. Redemption, Joe Bonamassa, nowa płyta już niedługo, 4 tygodnie na liście, miejsce 24. Olga w naszym studiu, witaj. Dzień dobry. Ile ty masz lat? 12. 12. I skąd przyjechałaś? A tutaj mieszkam w Gdyni. Okej. Okay. Fajnie się mieszka w Gdyni? Tak. A jak turystów za dużo przyjedzie, to też jest fajnie? Różnie. Kogo pozdrawiamy? A moją rodzinę, szczególnie. I wszystko się wierzy. Dziękuję ci bardzo. To była Olga, a teraz będzie Dolores, The Cranberries Rapture na miejscu 23. Cranberries Rapture, 8 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 23. W naszym studiu Tomuś. Tomuś, aleś wyrósł. Dzień dobry. Ja przyjechałem z Warszawy i chciałem pozdrowić Halinkę i Gabi i Kasię i pana Marka i wszystkich słuchaczy programu trzeciego, a wszystkich słuchaczy chciałem zaprosić na jutro, na godzinę 16, bo tu będzie stąd z Daru Pomorza muzyczna pocztołka, specjalne wydanie gdyńskie. No proszę, nawet nie zapytałem Tomusia o czym będzie mówił, wszystko państwu powiedział. 16, proszę się tutaj wyświetlić jutro, a do 11 do 13 także Markomania. Barbara Wrońska, Nieustraszeni, 6 tygodni na liście, dzisiaj 4 do góry na 22. Przez resztę dni tak, tak, tak nieulękli w nadziei satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wygarnąć go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywam nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każde z nas. Wyrywam nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Barbara Wrońska wystąpi w niedzielę na scenie Idzie Nowe. Nieustraszeni u nas 4 do góry na miejsce 22. Lena w naszym studiu. Witaj, Leno. Dzień dobry. A powiedz, ile ty masz lat? Ja mam 9. A skąd przyjechałaś? Jestem stąd. Okej, okay. A kogo pozdrawiasz? Chciałam pozdrowić całą rodzinę, przyjaciół z podwórka i z klasy. No fajnie, dzięki, mam nadzieję, że pozdrowienia dotarły. Florence and the Machine, Hunger, 16 tygodni na liście, dzisiaj na 21. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a hunger, Florence and the Machine, 16 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 21. Tymon w naszym studiu, witaj Tymonie. Dobra. A ten młody obok ciebie to kto, brat? Antek. Antek. Cześć Antek. Hej. A skąd jesteście? Jesteśmy z Pogórza. Mhm. I kogo pozdrawiacie? Mamę, tatę, babcię, dziadka. Mhm. Całą rodzinę. Okej, okay, Antek. W porządku, jakiś śpiący już jesteś troszkę, tak? Tak, Antek tak. Jest trochę śpiący. No to już teraz zaśniecie, chłopaki. Coldplay na 20. man say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright, the starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. When it comes, we all fall in love sometimes. Piosenka z repertuaru Eltona Johna, Coldplay, We All Fall in Love Sometimes. Na 20 znaczy bez zmian. Maja w naszym studiu, witaj Maju. Dobry wieczór. A skąd przyjechałaś? Z Radomia. Kogo pozdrawiasz? Ciocie, babcie i całą siódmą A. Mhm. To twoja klasa? Już prawie koniec wakacji. No. Smutno, ale szkoła też jest fajna, prawda? Okej. Okay. To Maja bardzo cieszy się na szkołę, a Leny Kravitz-Lowe 11 tygodni na liście, 2 oczka z góry na 19. Stay with me. Lenny Kravitz. I jutro w Markomanii zaprezentuję jeszcze nowszą piosenkę z jego zapowiadanej płyty. A Low już 11 tygodni z nami na liście, dzisiaj na miejscu 19. To musi być Miłosz. Dzień dobry. O, dzień dobry. A ile ty masz lat? 9. Skąd przyjechałeś? Z Krynicy Morskiej. A kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją całą klasę trzecią B, moją ciocię i babcię i to wszystko. No ale trzecia B to z zeszłego roku, to teraz już będzie czwarta, tak czy nie? Nie, trzecia. A teraz będzie trzecia, okej. No dobra, to pozdrawiamy trzecią B, żeby nie było. Miłosz, Safari Song, Greta Van Fleet na miejscu 18. Greta Van Fleet, Safari Song, 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18. Michał, cześć Michał. To ty? Ty jesteś Michał? Tak. A ile masz lat? 6. A słuchasz muzyki? Tak. Masz jakiegoś ulubionego wykonawcę? Tak. No, kto to jest? Mama pewnie by wiedziała. Co? Tak. A kogo pozdrawiasz? Żeglarzy. Tylko żeglarzy? Tak? Pani Sylwię. A, i siostrę. No i, jak się pociągnie za język, to znaczy wszystkich żeglarzy i panią Sylwię i siostrę, tak? Mamę i tatę. O, proszę. I babcię. O, Michał, zostajemy przy Grecie Van Fleet, When the Curtain Falls na 17. When the Curtain Falls, Greta Van Fleet, dzisiaj minus 4 na miejsce 17, a w naszym studiu Kuba. Cześć Kuba. Dzień dobry. A ile ty masz lat? 8. Ustaliłem, że Kuba nie ma ulubionych wykonawców, a grasz na komputerze? Nie. O, a to co robisz w wolnym czasie? Gram na tablecie. No dobrze. A kogo pozdrawiasz? Moich trenerów od Gdańska, moją trenerkę od lekkoatletyki, rodziców, siostrę i kolegów z klasy. A co robisz w lekkiej atletyce? Różne rzeczy. Ale co, wolisz biegać czy rzucać? Biegać. Biegać. Na ile? Na 60. Może być. No właśnie. Kuba, biegacz na 60, Tulia, jeszcze cię nie ma w tym tygodniu na 16. Nie ma cię, nigdy nie było, nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się na tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię, dla mnie cię nie ma. Nie wiem jak cię przekonać, dzisiaj mam, by się stać. Julia, pojutrze na koncercie także tutaj w Gdyni. Na 16 miejscu jeszcze cię nie ma. A w naszym studiu kolejny gość. Pan mi wygląda na przyjechanego z Warszawy. Dobry wieczór Państwu. Właśnie bałem się Twoich pytań, a najbardziej boję się pytania, ile Ty masz wzrostu i ile Ty masz lat. Nie, no, takich pytań nie będzie, ale zadam pytanie. Still cigarettes after sex? Of course. Okej. jak się grało rano, bo byłem, jechałem opóźnionym, przyspieszonym i w strefie ciszy, także nie mogłem słuchać. Było to cudownie i wykorzystam to twoje pytanie, by pozdrowić. Mogę kogoś pozdrowić? Kogo pan pozdrawia? Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy pracują tutaj na pokładzie Daru Pomorza. To są fantastyczni ludzie na czele z bosmanem Kazikiem, który robi tak wspaniałe ogórki kwaszone, że proszę mi wierzyć, że to jest niewiarygodne. Także wszystkich pozdrawiam z Daru Pomorza. Dziękujemy za przyjęcie i za to, co stworzyliście dla nas tutaj, w tym naszym studiu. Piotrek jest 10 godzin więcej ode mnie tutaj, ale widzę, że się już zaprzyjaźniłeś bardziej z tym. No bardzo, bo ja jestem przyjaznym człowiekiem. Z jakim tatkiem? Cigarettes After Sex, mój ukochany zespół. Crash. Cigarettes After Sex, Crash, 10 tygodni na liście, na 15 miejscu. Jeszcze jeden Piotrek w naszym studiu, żeby go odróżnić od Barona, powiem długowłosy Piotrek. Cześć Piotrek. Dzień dobry. A ile ty masz lat? 10. 10, no to nieźle. A kogo pozdrawiasz? Zapomniałeś. Dziadków, o. Wujków i ciocie. Poszedłeś na łatwiznę, dzięki. Piotrek to był, długowłosy Piotrek, a Barta Szymonia, kocham wolność na 14. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać się umiem, wolność, kocham i rozumiem wolności. Bartas Szymoniak, kocham wolność chłopców z Placu Broni. 5 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 14. A w naszym studiu siostry Sisters, czyli Julia i Nina. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile macie lat? Ja mam 11, będę kończyła 12 w październiku. A Nina? 5. O, 5, to bardzo ładnie. Kogo pozdrawiacie? Ja chciałabym pozdrowić moich rodziców oraz moją klasę 5, teraz 6 C i moje dwie koleżanki Julię i Melę oraz wszystkich słuchaczy radia. Mhm. A Nina? Ja chciałam pozdrowić moją całą rodzinę. Całą grupę. Grupę trzecią i tyle. No bardzo fajnie. A jeszcze powiedzcie, skąd jesteście? My jesteśmy z Warszawy. A okej, okay. No, jesteście tu na wakacjach? Tak. No to dzisiaj trochę deszczowo było. Tak, trochę. Ale jutro ma być lepiej. Julia i Nina, dziękuję bardzo. Ja pas, Nosowska, 17 tygodni na liście, dziś na 13. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpentem. Nosowska, ja pas, 17 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 13. Na koniec tej godziny jeszcze Basia. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry. A skąd przyjechałaś? Ja jestem z Gdyni. Mhm. I chciałabym pozdrowić nauczycieli oraz dyrekcję i moich kolegów i koleżanki ze szkoły podstawowej nr 18 w Gdyni. No to się dobrze składa, bo u Maksima w Gdyni zaraz będzie właśnie w tej piosence Lady Punk i Maciej Maleńczuk, Tańcz głupia tańcz. 12 miejsce i zapraszam na trzecią godzinę po 21. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo mnie sprawdza.